Kırarız birbirimizi, incitiriz istemeyerek, istemeyerek. İstemeyerek değişmek gerek, oysa büyümek gerek. Düşlerimiz çocuk, kendimiz çocuk. Kaç aşktan, kaç dostluktan, kaç oyundan kovulduk. Aha, istemeyerek, istemeyerek. İncitiriz istemeyerek, istemeyerek. Seviliriz, reddederiz, severiz, istenmeyiz. İstemeyerek, istemeyerek. Kötü değiliz, belki mızıkçıyız biraz. Yalancı neşeler, saçma düşlerle avunduk. Kıstık mı, küstük mü, hırçınlaşırız. İstemeyerek, istemeyerek.